تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، بھیجوں گا نظر اس شاہ عالی مقام کی، بھیجوں گا نظر اس شاہ عالی مقام کی، ڈالی سجا رہا ہوں درود و سلام کی، ڈالی سجا رہا ہوں درود و سلام کی، تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، دیدار حق تو خاص تھا محمد کے واسطے، دیدار حق تو خاص تھا محمد کے واسطے، دی اے کلیم تجھ کو اجازت کلام کی، دی اے کلیم تجھ کو اجازت کلام کی، تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، بھیجا نہ کبھی خدا نے پیغام بے سلام، بھیجا نہ کبھی خدا نے پیغام بے سلام، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی، تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، نبی کے خلق عظیم کرنے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، دلوں سے نقش دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، وہ بھولے بھٹکے ہوئے مسافر تھے ان کو رستہ دکھا کے چھوڑا، وہ بھولے بھٹکے ہوئے مسافر تھے ان کو رستہ دکھا کے چھوڑا، وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہیں کو رہبر بنا کے چھوڑا، وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہیں کو رہبر بنا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، عمر تھے غصے میں چور اتنا گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، عمر تھے غصے میں چور اتنا گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، الگ تھلگ تھے تمام انسان جدا جدا تھے سبھی قبائل، الگ تلگ تھے تمام انسان جدا جدا تھے سبھی قبائل، تمام بندوں کو مصطفیٰ نے بس ایک مرکز پہ لا کے چھوڑا، تمام بندوں کو مصطفیٰ نے بس ایک مرکز پہ لا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، جناب عیسیٰ سے کیا تقابل کہ وہ نبی ہے یہ شاہ مرسل، جناب عیسیٰ سے کیا تقابل کہ وہ نبی ہے یہ شاہ مرسل، حضور نے تو جیسے بھی چاہا اسے مسیحا بنا کے چھوڑا، حضور نے تو جسے بھی چاہا اسے مسیحا بنا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، دلوں سے نقش دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا۔